أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. تجيث الفضاطت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavata dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të ditës së Han, ku jemi në vazhdim e mësimeve të surës Al-Baqara, konkretisht në komentimin e surës Al-Baqara. Kemi ngel të kajeti 215 i surës Al-Baqara, kush dëshiron me ndjek me Kur'an apo me mushaf. Përfunduam ajetin 214 të surës Al-Baqara, në të cilën ligjarat e tituluam si çmimi i gjennetit, duke unisur nga disa prej titujve të ulemave dhe djetarëve të muslimanëve. Pra, ajeti 214, ku Zotë Jonë të Bareke o Teala pyet në mënyrë retorike, do më thonë pyetja në të cilën përgjigje është e njohur. A pra, thëtë Allahu të Bareke o Teala, em hasibtum, a më s'keni bërë hesab, më s'keni bërë logari, pra gabim e keni ba. Kjo është përgjigje, pra gabim e keni ba, dhe se gjevabi është brenda, i thojnë të dhumin brenda, brenda pyetjes. Thëtë Allahu të Bareke o Teala, a mës e keni logaritur që të hini në gjennet dhe juve mos t'ju kaplon ajo që i ka kapluar ata që kanë qenë para juve. Pra ligji Zoti Gjelle Gjelalu është i zbatueshëm mbi të gjithë njerëzit pa përjashtim. Thotë Allahu Gjellu Ala, ata i ka kapur sëmundja, skamja, vështirësia dhe janë dridhur dhe janë lëkundur. Ndo, janë lëkur në kontekstin se sprovat i kanë lëkundur. Thotë Allahu të bare kjo e tjara, deri sa sprova ka arritur që i dërguari, pro pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, të nuk ka ardhë konkretisht, por ka ardhë pejgamberi jo Muhammedi aleyhi sallatu sallam, edhepse djetarë kanë thonë përfshijet, mund përfshijet edhe Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, deri sa i dërguari dhe besimtarët që ka pas me ta, të thonë kur është ndihma Allahot. Me ta, pyet për kohën, kur është ndihma e Allahut. Thëtë Allahu të bareke o tjara, ela inë nësrë Allahi karib, vërtet, ndihma Allahut është shumë afër. Ndihma Allahut është shumë afër. Pra, mës t'i kthejemi asaj, por se, sa për ta ngjit ligjaratën, se kjo ajet vëzër, është ajeti ku djetarët kanë thanë se, si cili, cili beson në Kur'anit, duhet t'a jep tatimin. E tatimi është laraman, varsish për imanit, ja u bjen Allahu Gjeli Gjelalu edhe sprovat besimtarve. Tani vëzër, para se të vazhdojmë në ajetet e radhës, ne i kemi përmejmë vëzër, se pas ajetit ku përmendëm se është baza e imanit, ajeti 177 i surës Al-Baqara, prej të ajeti 178 e deri në fund të surës, pra e përsërisim, prej ajetit 178 deri në fund të surës do të kemi dispozita ndoshta më të hodhësishme, e cila ka të bëjë edhe me kaptinën e jurisprudencës islame apo fikut apo ligjit islam të hodhësishëm, të hodhësishëm. Andaj me një herë ajeti që vjen ka të bëjë me dispozita të fikut. Çfarë do të thotë të fikut? Pra të veprave të përditshme, të ndarjeve, të gjykimeve, të farzeve, të harameve, ndarjeve të pasurive, lufta, e kështu me radhë, rregullimi i shoqërisë muslimane me krejta ato përzierje që i kanë mbrenda vetes, të gjitha do t'i gjejmë në vazhdimin e surës. Sot do ndalemi me lejnë Allahu te bareke ve teala me ajetin 215 edhe ajetin 216. Pastaj do ta shohim se vazhdon surja Al-Baqara me rregulluar çështjen e familjes. Me rregullu çështjen e familjes duke filluar nga martesat, shkurorzimet, gjithënja, ndarjet, e kështu me radhë, çka i takon gruas, çka i takon burrit, çka u takon shumë prej hakeve të ndërsjellta njëri me tjetrin në familje, andaj do çojim një grumbull të madh të dispozitave të cilat ne do të mundohemi t'i bim, domodin të gatshme në rezume, jo në detale, nga se detalet janë shumë të mundimshme për ata i cili nuk ka mundësi mi u referue burimeve. Andaj edhe sot në këto dy ajete ne do të mundohemi që të cilim rezume nga dietarët, por ndryshe o gjallarët, dietarët, talebët, kërkuesit e dijes i din se çfarë bëhet fjalë për këto mesele. Thotë Allahu te bareke ve teala: Yes'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabni as-sabil wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Thotë Allahu te bareke ve teala: Të pyesin ty. Dhe kjo vezër të pyesin ty, në Kur'an vjen shpesh, jes elu në ke, apo? Dhe nuk vjen të pyet ty, për nuk vjen të ka vetë filani, po vjen të pyesin ty, që do mënë se shumë janë ata që ka të pyesin ty. Ndërsa ne e gjejmë historinë e muslimaneve, në shpjegimin e këtyre ajeteve, se këto pyetje i ka bënë ndoshta një njeri, apo? Edhe cila është komenti i dietarëve në këta? Për shembull, nëse njëri vet prej sahabeve dhe Kur'ani thotë pyesin ty, a që pyetjen e ka bën një njeri, pse ja ka referuar Allahu xhelalu ala grumbullit njerëzve, kanë thënë dietarët, domodin të pyesin ty, njërit ka vet e dëshiron të njëjtën pyetje me bani grumbullin madh i njerëzve, andaj Allahu xhelalu ala thotë yes elunake, në bazuar atë çka është në shpirtrat e të tjerëve. Sikur për shembull, ndodh me hoxhën, njëri e bën pyetje, edhe 20 tjerë thonë, po edhe unë qështu të vëdu me vetë, apo, qëfar i bje, pra, të pyesin ty, ata s'kan vetë, po të gjithë dëshirojnë përgjigjën e asaj pyetje. Andaj dhe të Allahu te bareke ve teala, të pyesin ty, e ju mund të gjenë atje në histori, se ka pyet njëri prej sahabëve, e kështu me radhë, pra, është individ konkret. Dhe të Allahu gjillu ala, të pyesin ty, qëfar të japin, qëfar të nxjerin nga pasurit e tyre. Kul, dhe të Allahu gjillu gjelalu, thuaj, o Muhammed, ma anfaqtum min khairin, çka do që jepni, pra nxjerrni nga khairi. E khairi këtu çka është, vëllazër? Çka është këtu khairi? Arabët e përdorin emrin khair për pasurinë. Pra, çka do që jepni nga pasuria, thot Allahu xhelel xhelaluhu, felil walidaini, i takon dy prindërve. Pastaj al aqrabin, aqrabave, të afërme, dhe jetima, wal jetama, wal mesakin, edhe miskinave, fukarave, nevojtarëve, webni sebil, edhe ibni sebil është ai cili është ngurbet dhe është në rrug dhe nuk është të shpia vet, ka nevoj për ndihmë. Thotë Allahu gjelluara, wa ma të faalu min khairin, e qka do që bëni nga khairi, fe inna Allahe bihi alim, Allahu e din ata qëfar do khajri që bëni, Zotë i unë të barë kjo e tala, edin. Kjo ajet dhe zër ka zbit para ajetit të zëqatit. Dhe kjo ka qenë prej zelit të sahabëve që me dhanë nga pasurija e tëre, ende pas zbrit obligushmëria e zëqatit, e cila ua obligon zirën e një pjeset të pasurisë e tëre. Pra ka qenë prej zelit dhe mirësisë të sahabëve që të pyesin se qëfar të japin. Dhe se do të dikush ata s'kan ditë me dhanë, a s'kan ditë me dhanë, qëfar themi? Jo, ato kanë ditë me dhanë, por ata kanë dashtë që çdo dhënje tjetë në njëhijen e shpaljes. Por ta miraton shpalja këtë dhënë. Që e shojë një problematikë, sidomos në kohën e sotë dhe zërë, kur njerëzit nuk shikojnë ku japin, nuk shikojnë si japin, nuk shikojnë a rëndohet fukaraja, a mërzitët, a cenohet, a përdhosët, e kështë më radhë, kryesur e thotë ne kemi dhanë, ne jemi human, ne japim e kështë më radhë. Andaj shikove zërë sa precis kanë qenë sahabët, e kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çfarë të japin. Dietar kanë thënë, ata kanë pyet çfarë të japin dhe kanë pyet kujt të japin. Andaj këtu ekip në pyetje 1, përgjigja ka ardhur për çfarë? 2 përgjigje. Pra ata kanë thënë madha yunfiqun, çka të japin. Megjithëse mbrëna pyetje sa kanë kujt të japin. Andaj Allahu xhelalu çka tha? Çka do që jepni nga khajri, pasuria, që ju e logaritni khajr, të vlefshme, e kështu me radhë, pastaj i është përgjigj kujna, felil walidejni, atër jep ju një prindërve e kështu me radhë. Andaj, djetarë kanë thanë, kjo ajet ka ardhë për ta treguar dhënjën mustahab, jo vajib. Andaj, dhënja në islam dhe zërosh dy, vajib, farz, edhe e pëlqyeshme, si namazi, farz, edhe e pëlqyeshme. Në islam farz, ajo pasuri është e cila zengini arrin një sabin, mas të caktuar të pasurijës, 83 apo 85 gram ari, nësa ajo fle e pastër pa prek një vit, atëra jenë zjerë prej saj, ha? 1/40, 2.5 nga ajo pasuri. Kjo është obligim. Jashtë kësaj, a ka të dhëna, a nxjerrët, nxjerrët shumë. E kjo ajet vëzë s'flet për zeqatin. Pra, fillimisht, kuptoje, kjo ajet nuk flet për zeqatin. Zeqatit do të vinë në surën Tobe, në disa prej ajeteve të tjera, ku Allahu Gjellali ka nda kategorite atyre që ka japin zeqat. Për këtë arsye, për shkak se dhënjët janë dy, zeqat, obligativ, dhe dhënje e pëlqyeshme, ne këtu do t'i shohim disa prej meseleve të cilat i kanë përmend dietarët që duhet me vëmendje të përcjellim për shkak se janë të ndërhyrë njëra me tjetrën. E dietarët thonë kur janë mesele të ndërhyrë njëra me tjetrën, koncentrimi duhet të jetë shumë i gjatë. I bë kur gërshetohen gjërat, kur i merr shumë gjëra dhe i thonë njerëzit u bën lamsh, apo për dikon është lamsh, për dikon është renditje. Kur ka shumë gjëra, njeri s'ka mundësi me i përcjell. Këni bëhë për shemë nga për shkollë, apo kushdo që kam suhe, kur bëhët për shemë fillon tema, pastaj bëhën 2 dekzime, pastaj nga 2 dekzimet, zdo dekzime merë ka 4-5 dekzime, edhe ku të mërish ka e 5 e 6 prej dekzimeve, harron ku ke tema e parë. Andaj prej djetarve, e prej veqërivit të djetarve, cila është lezër, memoria e gjanë. Nuk e harron temën ku ka qenë në fillim. Andaj, këtu do të përmendim me lejnë Allahu te bareke ve teala, disa prej çështjeve të cilat kanë të bëjnë me këtë ajet. E para vëllezër, Allahu xhelu xhelaluhu nxit që të jepet. Që të jepet nga pasuria. Dhe e ka thujt pasurinë në hajër. E ka thujt pasurinë hajër nga sojë të lidh për nefsin. Është lidh për nefsin. Andaj ky ajet përveç zeqatit i nxit njerëzit që të japin. Dhe për nga mirësia e Islamit vëllezër, Islami nxit që të jepet të afërmit. Islami nxit që të jepet të afërmit. Andaj sadakaja që jepet të afërmit është më e mirë se sadakaja e cila jepet atij i cili është larg. Apo pra sadakaja që jepet të afërmit, pasuria është më e mirë se pasuria e cila jepet të largmit. Kjo është prej meseleve për shembull, tani mund ta lidhim me një meselë e cila bëhet pyetje shpesh. A është më mirë na mi ndihmu dikujt musliman në Afrikë apo një fukara kojshi? Apo lezër, në bazë dietarë nuk diskutojnë se fukaraja në vend është më hajër se sa fukaraja larg. Apo ndërsa në disa mesele mund vihet edhe në kontekst, pra diskutohet a pranohet apo jo. Si për shembull, a pranohet mi adhan vitrat fitrat mas Ramazani që jepën fukaras në kin, në Afrik, në ndi të pas fukaran të shpia. Djetarë kanë diskutu si mesele dhe kanë thonë në esenës është midhala ati shka është aty ku jeton ti. Pse? Sepse s'ka kuptim pas taj feja. A kupton ti për shembull me elan fukaran për shoshria musliman dhe me elan fukaran të shpia pa buk, pa gjëra elementare në emër se jam ti një muni fukaras për shembull në Afrik. Dikush thonë, po dhe a i vuan, po ka rënë. Apo, a i ka rënë. Obligohet aja tjetë që ka është pasanik, minimu të afërmit. E nëse zxenë, shkon më larë, që është të përmeni në haditin e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Ado kjo ajet vëzër, nuk ka zbrit për zeqatin, por ka zbrit për pasurit të cilat nxjerën në fushat të hajrit të ndryshme. Për e meselën që e ka përmeni djetarë vëzër në këtë kontekst, është, pse nuk është përmeni dhënja e vetvetes, mi dhanë pare vetës, edhe mi dhanë pare grujës, edhe mi dhanë pare fëmijës. Apo? Dhe kësa i thënë vëzër, në gjuhën e muslimanëve, el mëntuk wal mafhum. Ajo e cila citohet edhe ajo e cila nën kuptohet. Kjo dhe zërfusha ulemave. A në plët për njëzë dhe thotë, për shemë, pëse që kjo meselë nuk ka përmen Kur'an? Ajt përmend me e ka, mi a thonë për shemë. Kështu. Për shemë të azojna, plët për muslimanve, apo disa njëzë me tendenca, a thonë për shemë, pëse Allahu se ka përmen drogën, haram, Kur'an. Pëse ka përmen, për shemë, cigare. Pëse ka përmen, për shemë, muzikën, me emni muzika, haram, e kështu mëra. Dhe mundohen, në mundohen, në përmet, kësi pyetjesh me ose do njërë me arsitu gjenjen, se nuk ka haram, se shkru në Kur'an, e kështu mëra. E a shkru në nuk shkru në, është meselë ulemave, jo e njërzët thjeshtë, pse? Sepse shumë prej gjërave vezet në nënkuptohen. Nënkuptohen, për shemull. Allahu Gjeli Gjelalu, ti bim tisa shemull që ta kuptojnë pse Allahu nuk ka thanë dhe jepi vetës, jepi grujës, jepi evladit, që s'ka thanë, që shtu për ka thanë jepi babës, jepi akrabave, jepi miskinit, fukarajës, e kështu mëra. Për shtarë që i dhe zërë, ka mëndë jetarët, sepse janë disa gjëra të cilat quhen bedehijat. Që në mëndë bedehijat, fështire ko njëri mi harrua to. Apo? Fështire ko njëri mi harrua to. Si për shembull, njëri vetën se harron. Njëri vetën se harron. Njëri grujën se harron. Grujën se harron. Dhe këtu nuk ka ndashmere me zbavitje, ndashmere serios. Njëri grujën se harron. Burri grujën se harron, a babën a mundet me harru? E harron gjithë ditën. 60 vjetë e harron. Evladin e harron, nuk e harron. Andaj Allahu Gjellola, gjërat që janë shumë ma afër, nuk i përmenin, se to i di. Andaj Kur'ani nuk mbushët, i thojnë tahshie, vesh me folna. Jo, ajo që ka dijet, nuk e përmenin. Por shemë, Allahu Gjellola thotë mëse pini alkoholin. Në Kur'an. Mirë. Nëse thotë dikush, urina lejot mu pi, urina, jashtitja e njeriut e langt. A lehot më pi, si mesele, jetare kanë diskutu, Kur'ani e ndalon, e tash, a ka tekst, mëse pini urinën, apo, mëse pini urinën, nuk ka tekst. A ka tekst, mëse hani nevojën e madhe, nuk ka tekst, dhe nuk ka tur në fejë, nuk ka tur në fejë, sepse feja të mëson çdo detalj, feja të mëson çdo detalj. E ta që të dhëtë dikush, e për masë i shkru në Kur'an, atëherë, i bika halal nuk kanë e. Apo, jo nuk i bja halal. Pse? Kanë thonë djetarë, sepse Zotë i Gjellë Gjellalu, atë që i ka po të nëverishme për nga natyra, nuk i përmendë. Nuk thotë se ti se banë ata. Nuk thotë se ti nuk e banë ata. E mirë, nëse dhëtë dikush, po kur, e ta që që nëzirin djetarë se harama mu pi urina, ka thonë, kuraj ta ka ndalu alkoholin në rrushit. E kjo që del, nga, a mundet që, qiki sistem që ta ndalon rakijen, a mundu me ta leju urinën? Në kinë dhe zërë për shemull, tash ka mundësi me ble jashtitjen. Thojnë për me kursi, mësë me nashku huqë, se thotë kë njëri shka ka hangër bukën, edhe jashtitja këti janë shumë me vitamina. Ti mundësh me ble ata. E kështu me radhë. Dhe sot në botë, hinë le zonë, a ka mundësi mu ble jashtitja? Andaj, shiko dhe zërë, kur andi sa gjërave, qëfar, i lenë në natyrshmëri. Dhe për këta argumenton dhe zërë hadithës në kanë zërë imam muslimin nga Gjabirë radiallahu anë, ku për nga mërë a.s. i ka thonë Gjabirit duke e këshiluar me kanë mi anis në dhëndje. Kujt mi dhonë mas pari, pas taj kujna, pas taj këtuna, pas taj këtuna. E vlezër shpesh herë hadithi e së sharon atë të mjegulluar në Kur'an. Edhe pësa Arab të kuptojnë. Arab të kuptojnë. Abo, thotë për nga mërë sallallahu a.s. Ibde bi nefsike fa të sadak aleha. Filo me vetën dhe jepi sadaka vetës. Filo me vetën dhe jepi sadaka vetës. Dhe kjo harmonizohet me fjallën e Zotit Gjeli Gjelalu, ku enfusekum vë ehlikum nara, rune vetën dhe familjen e juve nga zjarë. Thot për nga mërë alej salatu selam, fe im fadal e shej unë, fe li ehlike, e nëse tjetë pastaj për familjen tane. E nëse tjetë pastaj për familjen tane. Se kështu është i krijuar njeriu, vëllazër. Kështu është i krijuar njeriu. Pastaj ka thënë Allahu salatu selam. Fa in fadala an ahlika shay'un falidhi qarabatik. E nëse ti jet, don, e ka thënë ehli thonë vëllazër në gjuhën arabe, dhe këtu duhet ta sqarojmë ehel, që ka ardhur këtu në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është gruaja me evlat. Gruaja me evlat. A he kusherini? Apo sikur që e din për shembull, te na te shqiptarët është si tradit 10 vëllezër në një shtëpi jetojnë. Kjo është ndaluar në Islam. Është ndaluar në Islam. O duhet muslimani kur martohet, mi asiguru gruas vet privatësinë, intimitetin dhe familje për të llogaritet aj gruaja dhe të poshtë. Jo aj gruaja dhe përpjet. Andaj nëse një burr e këshir gruën e vet dhe fëmijët e vet në Kur'an, nuk quhet se nuk e ruan familjen. Që mu quhet baba më thonë une, e nana më thonë une, nuk je familje. Jo në kuptimin një nuk kujdesi vjen ma vonë. Kujdesi vjen ma vonë. Thotë sallallahu alaihi sallam. E nëse të mbet, o nëse të mbet e ndë pare, e ke ushqi vetën, e ke ushqi gruën, e ke ushqi e vladin, thotë alaihi sallatu sallam, atëherë akrabave. Atëherë akrabave. E nëse tjetë diçka, e ndë prej pasurijës, pas akrabave, thotë sallallahu alaihi sallam, fe ha këdha, wa ha këdha. Kanon djetarët, fe bejnë e dejkë, o anë jeminik, o anë shimelik. Ata është përndaj i kajrë, këtë dush. Majtas, djaptas, jukë veri, këtë dush. Pra, në Islam dhe zërë ka një lojë sistemi të rënditjes e të dhënave, nxjerrjes e pasuritë. Vetën, apo, pastaj grujën e vladin, pastaj vinë prindërit, akrabat, e kështë të më radhë. A ne përshem dikush me thanë, e qështë ta kuptojnë e maqatë? Ja kështu. Nëse e ki e vladin, edhe e ki prindin, e ki e vesh një bukë, tu dit janë të rritur, cilit ja jep? Apo, cilit ja jep? Djetarë thonë, na nuk shërëm me emocione. Apo, përshem me thanë, baba, po unë jam konë se vep që ti me dalë. Nuk kanë këtu, Allahu gjelluale i din, se dhe janë, nga të kusham alarë. Cila obligim murujt, qa të ki obligim me, mi adhanë. Njoj dhe të kanë vesh një bukë, kujtja japë, na e shumë e thjeshtë, kanë e ki obligim me rujt, por gjigja është, e vladin, atër ja japë, e vladin. Nana mundet mja njës me kajtë, në regull, ajo të tërë mesele. Mirë po, në Islam dhe zërë ka rënditja, anda shiko për nga Meri S.A.S. e ka rëndit këtë mesele në këtë kontekst. Andaj në hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kanë thënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi ka thënë sallallahu alajhi wasallam ibda biman ta'ulu nisja dhënjes në ato që ti i ke përgjithësi. Çfarë ato që i ke përgjithësi? Aul është ata tek të cilit mbështeten. Për shembull, kur lind fëmia, te kush mbështetet? Te baba. E baba si ma i madhë, a mështetet e fëmija? Jo. Andaj shikos e sellem, e trëshmëri. Ka thonë, nisja me dhanë, te ajsh ka mështetet e ti. Se fëmija mështetet e ti. A i thotë, baba ka me më dhanë. E baba dhe nana nuk thotë, fëmija ka me më dhanë. Në ishte të shqiptarët janë do, pinë 5 vetë më në do të bëri 500 euro rogë. U ku ti mora i 500 euro rogë. Apo nga materializmi i theksuar të këta, mundohet dhe mon, minjarë fëmija, se të dalin dunja, që e thotë, sbje dinarki. Mon, nga shpejtimi i materialit tek njerëzit. Por për ndryshet arat ka qenë ndryshe. Ka dash me zhvillue njëri ju dhe shikoni, shtetet e zhvilluara e zhvillohi dhe zërë fëmija. E pasaj vjen koha kuraj bje pare të shpija. Mirë po, nëzitja materialiste, komunizmi, norma këtë të i kanë leon shenjat e muslimanët, dhe pasaj e ka sregullue, këtë qështje. Andaj për nga Meri A.S. e ka rëndit këtë qështje në këtë mënyrë. Gjithashtu vëzër, kur jemi tek dhënja, nëse vim për shembull cili, baba apo nana. Gjithashtu në këta ka hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e ka nxjerr Imam Nesaiu nga Tariq al-Muharibi, thot radiallahu an, ardhëm në Medine të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e gjetëm pejgamberin alaihi salatu wasallam në minber. Minberin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe ishte duke u ligjëruar njerëzve. Ishte duke ligjëruar njerëzve dhe e dëgjuam duke thënë këtë fjali, e cila ka të bëjë vetëm në këtë kontekst. Foth sallallahu alaihi wasallam. Yadu al-mu'ti al-ulya. Ai çka jep është dora më e lartë. Ai çka jep është dora më e lartë, a di tjetër ka ardhur se dora e cila jep është dora e lartë, dora e cila merr është dora e ulët. Foth sallallahu alaihi wasallam. Ibda biman ta'ul. Nisja me atë qka e ki përgjëtësi. Pra nisja me ata i cili ky mbështetet të ti. Mbështetet të ti. Pasaj ka thonë, ummeke, wa ebake, wa uhteke, wa ehake, thumme edneke, edneke. Ka thonë a.s. nanën tane, pasaj babën tane. Andaj për shembull prap ma thjesht, nëse e keni buk, dy janë të rritur, jashtë fëmijëve, baba dhe nana, të dy janë të rritur, ti veç një e ki, cilët ja jep? Umbek, nanës. Nanës ja jep, pastaj? Pastaj babës. Pastaj ka thonë, alej salatu sam, nënës tane, pastaj babës tanë, pastaj motrës tanë, pastaj vllau tanë. Dhe shikoj edhe zonë natyrshmëria me të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u flet njerëzve. Shikoj i ka dhënë përparësi motrës para vllaut. Për cilën arsye? Ti ka thënë uhtek, pastaj vllau. Motrës, pastaj vllaut. Pse? Po ai çka ka muskulla dhe zërshtyje ta kanë ata. Apo ai çka e dopt i jep përparësi. Andaj shikoj edhe këtu tek nana dhe baba. A di tjetër kur e ka pyet sahabiu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kujt ja përparësi në respekt, që i ka thonë, nanës tane, pas të ka thonë, babës tane. Për sërat arsye, për shumë arsye, një për i tërë është se fizionomia, struktura e krijuar njëriut, burë, është që shtyjet më natana, ajo që më e dopë, i jepët përparësi. Thotë për nga mirë alej salatë e selam, motrës tane, pastaj vlaut tanë, pastaj edinek, pastaj kanë e ki mangat. Kjo është vëzërë nditja të se në ka po pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem. Pra vëzërë, kjo ajet nuk fletë për zëqatin, po fletë për dhënje vulletarën. Që një pasanik, i ka gjendje në mirë, apo jo e pasanik, dikush vëzërë, kemi përmenda, zëshmi pas 1 milion euro për me dhënë. U me nda ka pasuria me ju dhënë të afërve ekstumerat nga ajo që ka Allahu te bareke ve teala të ka caktuar për pasurisë. Tani kemi këtu vëzërë një meselë tjetër, të cilën kanë diskutuar dietarët e muslimanëve. A lejohet me a dhanë zeqatin akrabave? Dhe kujt lejohet për akrabave me a dhanë zeqatin? Djetarë kanë dhanë kështu dhe zë. Në surën Teube, do të vimën e të surja Teube, Allahu te bareke ve teala ka caktuar kategoritë e zeqatit. Andaj zeqat është çështja më pak e polemizuar në botë në islam. Se Allahu xhelala me emrin bim, këti jep, ti jep, ti jep. E plotson kushtin. E njerëz prej 8 kategorive merr zeqat, nuk e plotson, nuk merr zeqat. Mirë, po këtu për shembull kemi një meselë. Nëse njeriu i jep zeqat babës apo grujës apo evladit, ai pranohet kjo zeqat? Dietar vezër kanë në këtë meselë muhabet, shumica ulemave gati e se me ijma, se atë njëri të cilin ti e ki obligim me u kujdes për ata, pra me shpenzime, nuk lejohet me adhën zeqatin. Si për shembul, grujës, babës, nanës, grujës, fëmijës, pasaj edhe babën dhe nanës e këshyrë. Apo, nëse i duke e këshyrë. Pse? Sepse kanë dhënë djetarë, dhënje e zeqatit, ati që ti e këshirë, është hile për mësë me dhënë zeqatit. Për shemë. Nëse i shkanë e drejtë, njëri mi a dhënë zeqatin gryës vetë. Apo, gryës vetë mi a dhënë zeqatit. Që shqipe kjo? I hebë gryës vetë, pas da i marë vetë. Dhe gryës vetë këllëm i qëparët, në shpi, dhe më dhënë ki, zeqatin e ka silë në tavolin vetë. A dhe kanë dhënë djetarë, ku do që zeqati silët dhe përfiton dhe zeqat dhënësi, së është zeqat ajo. A e kuptove? No, ku do që dikush e jep zeqatin? Dhe aj zeqat kthehet. Dhe prap e han pjesërisht edhe kush ka e ka dhënë. Ky nuk është zeqat. Zeqati kur jepot, ky nuk prek më për jasë e pasurije. Andaj, atë që ka ti erun, ati nuk jep zeqat. Atë që ka ti erun, atina nuk jep zeqat. Andaj ka transmituar Imam Bejhak nga Aliju ibn Abi Talib radiallahu anë, se ka thënë, lejse li veledin, wala li walidin haqqun fi sadaqatin mafrudatin. Ka thënë Aliu radiallahu an, s'ka për evladin e as për prindin haq në sadaqan e zeqatit. Zeqati në Kur'an dhe zërbjën sadaqa. Wa men kane lehu waledun au walidun felem jasilhu fe hua aqun. E aji cili ka një evlad apo e ka një prind dhe nuk e mban atë, atëhera i logaritët shpërfilës i hakit dhe i tëre. Dhe si ka mundësi me elan babën për zeqat, si ka mundësi me elan e vladin për zeqat, ro ki realisht ka hi në gjunaje kur së shkujdes për ta. Andaj kanë thënë dietarët se është ndaluar që njeriu të jap zekat atij të cilin e ka obligim që të kujdeset, që të kujdeset për ta. Tani një meselë tjetër, se ne kanë diskutuar dietarët. Nëse mbledhët atë të cilin ti e ki obligim me u kujdes për ta, por gjithashtu e ka cilësin e zeqat marsit. Për shembull, baba ka pare, fëmijën e ka në luft, në rukët Allahu Gjelluar, apo e ka fukarashum, apo e ka dzëndzdijës, i duon pare, apo e ka në gurbet, edhe babës i vjen, a fati me dhanë zeqatin, aja jep e vladit, apo, aja jep tani e vladit, kanë dhanë djetarët, në dy mendime. E para, andaj thash, do të fik, duhet pa tjetër kështu mundal, sepse këto janë meselet e cilat në juridik nuk është e lehtë të kalohen gjërat. Mendimi i parë dhe zërë është se lejohet të jepët zeqati ati që është obligim kujdesi dhe shpenzimi pasuris për të, nëse aj është një, në njën nga 8 kategorit e zeqatit. Dhe këtë mendim dhe zërë, e mbrojnë Malikit dhe Shafiit dhe Sheikhut të cilin ne shpesh e përmendim, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Do më thonë, nëse baba ka zeqat, apo e kundërta, djali ka zeqat, babën e ka prej atyre që ka merë zeqati. A i ban mja dhonë zeqatin? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Shafiit dhe Malikit thonë lejohet. Pse? Sepse tani, kë edhe o ka obligim më kujdes, po edhe kë e meriton zeqatin. Andaj lejohet me adhan zeqatin. Ndërsa mendimi i dytë, dhe është mendimi i hambelive dhe i hanefive, se ai i cili është meritor që ta merë zeqatin, në ndërkohë bën pjesë tek ai që ky zeqatin shka jep, e ka obligim me rujt këta, nuk jep zeqatin. Sepse ki merë nga obligushmëria që duhet ta jep i pari, e jon nga zeqatin. Kjo është edhe të se ne ka përmend djetarët, ndërsa ne janojmë nga ajo që e ka përmend Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah me këtë kusht. Cili është kushti? Çaj të ket merit të zeqatit, apo çaj të ket merit të zeqatit dhe të ket nevojë për ta. Shumë djalën e ka gurbet. S'ka mundësi me kompenzuar dhe me bë shkëmbime të parave dhe tani ka koha e zeqatit. A lejohet me aq djalit zeqatin për me kry punë? Ne i themi, nëse është e nevojshme, i qohet zeqati. Pastaj kanë diskutuar për ata i cili vjen më andaj prej familjarëve. Rregulli i vëllezër thot, pa hin detale tani mos i përmendin çdo njëra prej tyre, tham çdo njeri i cili përfiton në vazhdimsi nga pasuria jote, nëse ti je zeqan dhënës, nuk e jep atij zeqatin. Post në raste shumë kritike, sikur që ka leju Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kjo është prej meselesë që ne ka përmendur dietarët në këtë kontekst, prej gjërave të cilat duhet të kemi parasysh në dhënien e pasurive dhe dhënien e zeqatit. Thot Allahu te bareke ve teala. Madha yas'alunaka madha yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain walaqrabin walyatama walmasakin wabn as-sabil. Thot Allahu te bareke ve teala, pyesin ti çfarë të japin, thuaju çfarë do të jepni nga khairi. Çfarë do të jepni nga khairi? Atëherë jepni uni prindërve. Jepni uni prindërve dhe akrabave. Dhe akrabave. Akrabave se kush janë? Akrabave kush janë? Çdo kush jashtë ta prindërve. Dhe jashtë ta familjes, gruaja dhe fëmijë. Domthonë, te poshtë fëmijë, lart prind, nën, bab, jashtë ta këtyre janë akraba. Jashtë ta këtyre janë akraba. Thëllë Allahu të barek e o tjara, vel jetama, edhe jetimave. Jep ju një jetimave. Kush është jetim, vëzër? Kush është jetim? Çdo fëmi që se ka mri bilygun dhe i ka ndru jetë baba. Të na përshimë në popull, me dek nana i thonë jetim. Shëriati si thotë jetim. Nëse i vdes nana, nuk i thonë jetim. Nëse i vdes baba, i thonë jetim. Pse nëse i vdes baba i thonë jetim? E nëse i vdes nana nuk i thonë jetim? Sepse shëriati nuk e merë parasysh anën emocionale, por e merë parasysh anën financiale. Ne po flasim tani për financa, për mbarvajtje të jetës, për eci të jetës, dhe flitet për dhënje të pasurisë. Sa i përket, cëla djeg ma shumë, nana djeg ma shumë. Dikush thotë çyshbe, apo zakonisht pyet, po nana ma shumë dhimët, apo kur je pa nanë ma keq je. Seriozisht e ka parasysh ata, nuk flet këtu cëla dhimët ma shumë. Andaj pejon sa, kur jemi kush dhimët ma shumë, tha nana, nana, nana, apo. Kur jemi te parët, ndryshon muhabeti. Apo kur jemi kush, e tani pse jetimi është kur i vdes baba, sepse s'ka kush i jep parë. Andaj Allahu te bareke ve teala gjithmonë kur e përmend jetimin Kur'an dhe Zot, ka para ki parasysh. Flet për një njeri, mashkull apo femër, s'është i moshës madhore se ka babën. Kjo është jetimi. Andaj tha Allahu xhelalu ala wal yetama dhe jetimave. Kjo është domethënë për qëllim në këtë kontekst. Domethënë, nëse ti jep njanit i cili i ka vdek nana, edhe e ka babën gjallë, a i ti dhanë parën i jetimit? Jo. A banë mi dhanë? Po. A është problem? A ka është problem? Ka është problem. A është gjendje dhemshme? Është gjendje dhemshme. A është jetim? Jo. Pse? Sepse kështu e ka trajtue Zoti Jonë te bareke u teala. Pas e ka thënë Allahu te bareke u teala, uel mesakin, edhe miskinave. Edhe miskinave. Kush është miskin, dhe zërë? Djetarë kanë thënë, fjala miskin, do më thënë, për një njëri cili ka shpi, po s'ka të ardhura. E fukara është njëri cili ndoshta edhe s'ka shpi. A da i vjenë shpeshtë në Kur'an, fukarat edhe miskinat. Kur të vjene ndarë, kjo veç, kjo veç. Kur të vjene me një vend, përpëshinë të ditë. Do këtu këtë atë Allahu të bare, kjo të edhe miskinave. A hinë fukarat, o hinë fukarat. Cilja maj, do mon, maran, a fukaraja, a miskini, djetarë thonë, fukaraja mëran. Andaj dhe përdorët e na fukara. E miskin përdorët si siral. Pasaj të na e përdorin miskin për gjendje të karakteri, do mon, gjendje të është mahzun e kështu mëral. Por kjo s'ko të bëjmë e shëriatin. Shëriati e ka nda, fukaraja cili është në gjendjen matë ullë që ka mundësi njani më konë financiarisht, ndërsa miskin ka diçka, por nuk i ka gjërat të cilat ja plotësoj nevojat elementare. E kur të vjen miskin vet apo fukara vet, përfshihen tudit. Kur të vin tudit, atë dallojna. E tani pse i bjall Kur'ani kështu, vëzër? Se për shembull, pra kthehemi, nëse e ke një bukë. Edhe duhesh më jallon njërit pi dyve. E ke fukaran edhe miskinin, cili jep? Fukaras. Ja fukaras, pse se miskini ka një shtëpi, ka diçka, domthon, sill diçka. Ky s'ka çka me sill. Andaj fukara i kanë thonë arabët fukara nga fikar. Shtilla kurizore i thënë fikar. Ai do më thonë smahat me kur gjo. Ai nuk mbahet me kur gjo. Thetë Allahu te bareke ve teala wa ibnis sabil, buk falish vezën me përkthi është i biri rrugës. I biri i rrugës. E kush është i biri rrugës? Ai cili është në gurbet. Ai cili është në rrugë, kanë thonë dietarët, edhe nëse o zëngin të shpia, nëse ka mejt atje rrug pa pare, e meriton mundihmue. E meriton mundihmue. Për shembull, ta zojna, ka shku njëri pin Shkup, në Turqi, apo në Kin, apo ku e dikun, këtu ka pare, po atje o nga të rruhe. A logaritet atje fukara? Po e logaritet. Pse logaritet? Sepse atje ndryshon. Po për momentin s'ka, anë i duhet dimua. Dhe Kur'an dhe zërë këta e ka pruhe shpesh në theks që t'i jipët ati i cili që t'i jipët ati i cili nuk ka ndërsa gjendet në rrugë. Thëtë Allahu të barek e vëtjala, wa ma të faalu min khajrin, fe inna Allahe bihi alim. E qëfar do që të bëni prej khajrit, këtu kanë thonë djetarët, min khajrin nekira, ka ardhë e pashquar. Që më dhënë vëzër e pashquar? E pashquar do më dhënë qëfar do khajri. Andaj shumë prej njerëzve vëzër, ju vjen shëjtani, thëtë, po, por shumë nëse ta supozojna. I ka 10 dinar, mi dhënë. Dhe qëka bëjmë punkt 10 dinar? E Allahu gjelon dhe zërë ka hek këtë dyshim me këtë ajet. Min, khajrin, një dinar, një dinar. Se ti nuk e din. Qatë shakije? Andaj ka thënë sallallahu aleyhi sallem, një dirhem, ja ka kalu një mi dirhemve. Pse ka kalu një mi dirhemve? Se ne nuk e dim zemrën e ti, rëthanën e ti, njën i ka posë 2 dinar të shpia, një dinar e ka hek, një i ka met. Njën i ka 1 milion, i ka thënë 1,000. Cilë jam a i mirë të zote? Një i ka met. Ki ka thonë 1,000, i kanë mejtë shumë të shpia. Apo, andaj është me gjendjen të cilën njëri e ka dhe nga jonë dzirë. Dikush e ka, domon, tabiat me dhanë. Dhe këta Allahu e donë dhe zërë. Dikush e matë shumë. Herë kur ka shumë, thotë, apo, jetëve i do këse shumë ka dhanë, e herë e shfizonë shëjtani kërë thotë, për shembull, shkruan, madje na bën pyetje, për shembull, o xha, lejohet mi dhon 10 dinar. Lejohet mi dhon 10 dinar. Mi dhon 10 dinar për ditë vëzër, i bie që në vit ke dhon diçka. Se sa hiç me dhon. Çfarë më mirë? Nëse i krahason me 0, 10, 10 dinar që është i mirë. Tha Allahu te bareke ve teala, çka do të të bëni prej hajrit, çfarë do koft? Tha Allahu xhe lala, atëherë dijeni se Allahu bihi alim. Çat pak e din. Edim, dhe mjafton që Zoti Xhelel Xhelaluhu me ditë. Kjo është ajeti që e ka marrë dietarët në shpjegim dhe mjaftoni me kaq që mos tim në detale të shumta mbi këtë meselë. Tani vim te një ajet tjetër, vëllazë. Te një ajet tjetër. Ajeti 216 i surës Al-Baqara. Kush është gjithë me mushaf apo me telefon. Tot Allahu Tebareke ve Teala. Kutiba aleikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون pra gjëra të sallëzën më shumë ti mas humbjes xhilafetit të muslimanëve është luftu kjo kategori ajete. Pra pse u kanë fuqia muslimanëve në rënjen e sultanatit, sultanit apo xhalifës xhilafetit të muslimanëve me gjithë kontekstin a është khilafat apo jo Osmanlit e Abbasit e kështu me radhë. Kjo është kontekst tjetër i cili duhet studiohet në përpikmëri me detalet shumë të dietarëve, por se fuqia e muslimanëve ka qenë në ato shtete të sat muslimanët i kanë udhëheqë dhe e fundit për kësaj ka qenë shteti i Osmanëve. Me gjitha gabimet që kanë ekzistuar tek Osmanlit, tek Endelusit, tek Abbasit, tek Umawit, kjo është çështje historike të cilën i përket studiuzve të përpik në këtë mesele, por se në nëmbrellën e madhe ka qenë fuqia dhe në të cilën janë strehuar muslimane për çdo të vogël dhe çdo të madhe për i tyre. Pas ramjes së kësajna, vëllezër, gjëja më e shumti që muslimanëve i është vendos në shtypje dhe shantazh dhe abuzim dhe errësim i fotografis është kjo ajete se në nejë lexuam tani. Ajete 216 i surës Al-Baqara. Qëfar thëtë Allahu të barë kjo e tala? Kutiba alejkumul qitalu wa hua kurhul lekum. Dhe kush është të përcjel me mushaf dhe zërë, apo le të shkuja atje si doje, le di këthemi neve që pak ajete më herë që i kemi marë, që ta kuptojmë se si në Kur'an vjen mënyra e trajtimit të gjërave në një formulim dhe pastaj se si njerëzit ndajnë mes dy gjërave. Kush e të përcjellë në mushaf, le t'i kthehet ajetit 183. Apo le t'a shënojë. Shkruajte shtëpia 183 viz 216. Dhe shiko, a është formulimi i njëjtë apo nuk ka formulimi i njëjtë? Është formulimi i njëjtë. Pastaj i shati muslimanëve, ja, kjo që kjo e parë, alhamdulillah, apo kjo e dyta e kështu me radhë. Pse vëllezër, nën hijen e tendencave. Apo, për shembull, ju e dini tani, neve na e patën qa kokën, se për shembull, kur dini musliman e shlon të një kafshore mjekër, apo, edhe i hipshin qafë, a, u e kështu me ratë, kam pagujt, a e dini, a do prej fjallu. Tani, në mënyrë zyrtare, dëshirojnë me i mirëprit, ata të se ti kanë mjekat ma gjatë ose neve, dhe vinë nga vende ku spërputët as pak me tradita dhe civilizimin dhe geografin dhe demografin e këtyre vendeve, apo mirë po për interesat vetë ato thonë shuj, e kështu më ra. E mirë, kur një muslimani venit vetë, që tu ka le, me rajës me vite këtu, kur do mu po muslimani mirë, dhe ja, ka dan kujdes, kështu më ra, ti të kanë pagujt, ti të kanë pagujt, e kështu më ra. A në dhe zërë, simtari, duhet të jeton ajete që shkanë zbrit, nuk duhet të bënda la vera. Shikonë vëzër të themi ajetin 183, që ka dhe Allahu Gjelluar? Ja ju helledhine amenu kutiba alejkum usijamu, kema kutiba alelledhine min kablikum. Ojtët se të keni besuar, shikonë vëzër shprejen. Vendoja një menën, theksin, shprejes së Kur'anore, ku dhe Allahu Gjelluar, kutiba alejkum. Kutib, e kemi shpegu atje, ketë është kur evolos, e ka shkrujt, dhe dhe Allahu e ka po farz. Qka dhe Allahu e ka shkrujt? Nuk e ndronë. Allahu nuk e ndron kur ta shkruaj. Apo Tani është përdorë në ajetin e agjërimit, i është bërë juve farz agjërimi, si e kanë pas agjërimi farz ata më herët. Mirë, i këthejmë i ajetit që e kemi një tani. Thetë Allahu Gjiluala, juve është bërë obligim, që deri këto është njëti formulim, lufta, wa hua kurhun lekum, dhe ju shumë e urrejni këtë gjë. Njëti formulim, njëti formulim, 183, ma ajetin 216 të surës el-Bakara. Andaj dhe zërë, e parës që du të kemi parasysh, është se muslimani, vezër, muslimani, me gjithë se ne e kemi shpjegu, vezër, e kemi shpjegu tek ajetet ku Zotë i jonë të bare kjo vetarë në ajetin 191, në ajetin 191, waktuluhum hajtë të kiftumuhum, e kemi shpjegu se si shpjegohet lufta për nga meri sallallahu aleyhi sallem, a është lufta e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, luft arrogance, luft dhune, luft e përdhose së lirive të njerëzve, apo ka qenë hapje rrugve për përhapjen e fesë Zotit të bareke u e tjale. Na kemi kry këtë mesele. Andaj këtu nuk dhe ti përsërisim të njëta gjëra. Ajo që duhet ne të kemi parasysh vëzër cila është. Muslimani nuk guxon në hyjen dhe trysnin e as një anë. Lindore, përëndimore, jugore, vëriore, nuk guxon që të vendos në kontekst, në diskutim, në lëkundje, fjalë kuranore, Zoti Gjelle Gjelalu, për çfarë, se dikush mund t'i këtë kupton ato. Po, ne themi, kuptoj si duhet, vendosin kontekstin e vetë historik, dhe vendosin në anën që shka dasht Allahu Gjelluara, por se jomi mohu ato. Nëse mohimi dhe zërë, nxjerë nga feja Zotit të bareke vë t'ala. Nxjerë nga feja Allahu të bareke vë t'ala. Tani këthejmë dhe zërë ajeti që ta shohim se çfarë ka në katerit. Thetë Allahu të bareke vë t'ala, juve është të bërë obligim lufta, wa hua kur hul nekum. Dhe ju e keni kurra. Edhe ka është lexuar kerra. Kerhun lekum, edhe kurhun lekum. Thetë Allahu Gjellë Gjellë. Dhe ajo është lufta. Dhe këtu vëzë shiko dhe zërë. Nuk ka thonë vrasja. Nuk ka thonë vrasja. Dhe këtu vëzër manipulohet shumë prej muslimanë. Allahu Gjellë Gjellë thotë lufta. Dhe lufta shka është shtyrje. Shtyrje. Andaj Allahu Gjellë Gjellë do të përmende më vonë se mës me qenë që Allahu të bare kjo e tjara shikoni atje dhe të shojmë në surën Ali Imran se Zotë ju në të bare kjo e tjara përmende se ulaula defullahi nase ba'dahum bi ba'din defullahi nase ba'dahum bi ba'din kërë ka përmende Allahu Gjellë Gjellë luftat e pengamarve të bivet Israelit pengamarve të bivet Jakubit. E ka përmenë se Zotë i Onë Gjellë Gjellalu si kur mës t'i përplasten lufta njëri me tjetërin njërzit ato të shkatroheshin. Qështë të shkatroheshin, dhe zërë? Qështë të shkatroheshin? Mi alon Hitlerit këtë, shka paraj? Më shkatron këtë njërë, si njëri nuk di mundan. Aj që ka i vjetë, aj që ka i vretë 20 milion. Pse nuk i vretë edhe 20 milion e një, 20 milion e 2, 20 milion e gjimës, 21 milion, 22 milion, e 60 milion. E mbra luftën e ditë botërore, të parën 60 milion. 60 milion. Mos mukon që Allahu i ka shti njerëzit njëri me tjetrin, që ata këtë ju tut kthi dhe këtë ju tut kthi e kanë dalë luftën i shkatërru bota. Andaj Allahu gjele nuk ka thënë ju është bërë juve obligim vrasja. Jo, ju është bërë juve obligim lufta. E lufta në Kur'an, çfarë është defa? Çfarë është defa? Vëzër me shti zullumin, mos me lan zullumin. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam vëzër që një thonë të Arabëve? Liroma rrugën, musum dilë karqë rrugës. Pse? Që ta përhapi fejnë e Zotit e Barë, kjo e tala. Amr ibn al-As, radhiallahu an, që nga qlirimi i Egjiptit, dhe qlirimi i Ebu Ubejde ibn al-Gjerrahit të Shamit, Sirije sotshme, dhe qlirimi Khadim ibn al-Walidit të Basrës dhe Irakut, edhe Muthenne, apo, edhe sahabëve të ndarësme që i kanë qliru vendet shumëta, deri në Afganistan, e vendet e satë quen vende përtej lumit apo atje në Bukhara, një sabur e kështu më ratë këtë të vende që janë qliru vëzër pisë janë qliru në ato kanë metë jehudi, krishter më gjithë dhe me gjus qish kanë metë ato vëzër sepse nuk ka qenë në shkollën e shokëve të Muhammedi s.a.s. vrasja po ka qenë për hapja e thejes më shplasin për vendet tona. Po po flasim për vende, po ata kanë pas mundësi pin në kone Amr ibn al-Asit. Madje, sot dalin priftat në Egjipt dhe thonë, ne kemi qenë më të ndëruar edhe në Palestinë, prifta, thon ne kemi qenë më të ndëruar nën hijen e kujdesit të Omer Khattabit, sesa në ato çka sot neve na udhëheqin. Se vëzër, sepse nuk ka ardhur Omer Khattabi, e as Uthman ibn Affani, e as Ali radhiyallahu an, e as sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që njerëzit ti tua imponojnë diçka e cila nëse pranohet me imponim nuk llogaritet. Nëse ti e pranon fenë islame me imponim as llogaritet. E si ka mundësi një sahabe me ta fut ty diçka me zor, kur ai beson se ajo çka pranohet me zor s'pranohet. A ke parasysh? Për shembull. Marrë disë në mënyrë konkrete. Nëse thot një doktor tyje, si ta pish që këtë ilaç me zor, s'të ban dobi. Si ta pish që këtë ilaç me zor, s'të ban dobi. Gjeje momentin kur kime pi me ëndje, të ban dobi. A është e mundshme që ki doktor me ta ban me zor këta? Jo, se a i thot, s'të ban dobi. Sahabët e kanë pasë besim, a jetë është, la i kra e vidim, do dhim, a e ka besim, se qka imponohet, s'pranohet. Edhe kufrin dikush me ta imponu, s'pranohet. Apo? Illa men ukrihe, dhe kalbuhu mutme innu bil iman, dhe dhe u gjelona, edhe a i cili imponohet në kufr, a zemën e ka të qetë me iman, si logaritet kufr. Që Allah u gjelona, vullnetin njeriut e ka qmu lartë, për ndryshet, pësi shkon gjenetit dhe gjenemi, nëse shkon vullnet. Andaj që i godhe zër Allah u gjelona, tha kutiba alejkumul qitalu, juve është bërë obligim lufta, jo vrasja, hasha ve kella. Thot Allah u të bareke, u e tala, u e kur hullekum, dhe ju këtë e urrejni. Dhe ju këtë e urrejni. Pasë të Allah u të bareke, u e tala, u ase, e ndoshta, dhe në kur anë dhe zër ase, për shka vjen, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, u ase lit tahkiki. Kur të thojë Allah u ndoshta, është për vërtetim. është për vërtetim. A për njerëzit është, hamendje. Për shemu, kur i thuti diguina, ndoshta mërin. Që i ti thonë, mos e mërë sigurt. Mirë, kur thotë Allahu ndoshta, që ishi i bje për Zotin? Kur thotë Allahu ndoshta, ajo është sigurt. Sigurta. E pse thotë ndoshta, ne e kemi shpjegu që ajo është raporti njerëzor që ta kuptoje, mole, thotë Allahu te bareke ve teala, e ndoshta, wa asa an takrahu shay'an, e ndoshta ju urrejni diçka, wa huwa khairun lakum, ajo është khair për juve. Wa asa an tuhibbu shay'an, e ndoshta ju doni diçka, dhe ajo është sharr për juve. Wallahu ya'lamu, Allahu di e ju nuk dini. Allahu di e ju nuk dini. Shiko vëzër, kjo është ajeti që kanë dhënë dietarët se Allahu te bareke ve teala ja ka lejuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta mbron vetveten e tina, andaj neve ku do të vim tek disa prej ajeteve të tjera ku Zoti on te bareke ve teala tregon se lejimi i luftës ka shkuar në shkallëzim. Do t'i përmenim për e fakteve dhe fjalëve të ulemave, nga historia, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka shkuar nga sabri, nga durimi, nga pritja, deri në mbrojtje, apo, deri pastaj në sulmi në sulm, këthim të sulmit në atë mas, deri sa ka hapë rrugën pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, që shkon feja e Zotit Gjelle Gjelalu, deri në skajet e të gjithë botës. Kjo edhe zërajetës e në kam përmen djetarët në këtë kontekst. Tani të ndalim me disa prej meseleve dhe se ti kam përmend djetarët në këtë kontekst. E para, vëzër, aje që duhet të adim, vëzër, është se që nga Musa e ketë për nga mërtë më kënej, i është legjitimuar lufta në mbrojtjën e thirës për nga mbirike. Prej Musës, anej, ka maharët. E kanë pas të legjitimuar mbrojtjen vetë. Që dhe më mbrojtjen? E kanë mbrojt veç vetën, ka ikë, është rujtë, e kështë në ratë. Madje një pjesë të jetës Musa e ka leju, e ka jetu me këtë liqë të pejgamberit. Për shembull, Lutja alayhis salam, Lutja alayhis salam, kushërin Ibrahimit, të cili o bo pejgamber. Me qëfar vesit ligë është provu populli ti? Me qiftëzim burë me burë. Apo? Me homoseksualizëm. Mirë, si e ka përshkujtë Allahu sikletin e Nuhit, e Lutit në Kur'an? Por shemë, nëse do të dikush. Pse Luti se ka sos punën, si kur që ka sos Muhammedi s.a.s. Shemë, Luti a.s. i kanë ardhë këta, që ta, të shpia. Edhe i kanë thonë, të kanë ardhë do të gjemë tri mëlejna. Pse i ke pranu ti dhe së në ke kalëzuneve? Ka thonë dhe ti e di shka dojnë anë me të bërë, me ta. I kanë thonë lutit që ato misafir që atë kanë orti. A mund shme paramurve zë farsikletja? Plus akon për nga mërë, ti njëri thjesht i e se u rrejnë atë vepër. A mund shme paramurve me tarë njërë një nzile? I me thonë, me forcë, a kitë pop dhe kanë ati, me polici, me gjithë shka. Vluti vetë. Edhe i kanë thonë, ti të nërë do t'jenë, a të nëmë me laqë, po njerëzë, jenë shfaqë në formë njëri. Kanë thonë, shlëna mrejna, të kontaktojnë anë me to. Që kanë dash me po me to, dhe zë? Kontakt, intim. E lutë alej salat dhe selam dhe zër, është, dhe mon, është shqetsu shqetsimin më të madhë. Dhe Allahu Gjeli Gjelalu dhe zër këtë shqetsim e përshkruan në Kur'an. Thetë Allahu të bare kjo e tjana. Lau enne li bikum kuweten, au awi ila ruknin shedid. Lutë i ka thanë, ah, si kur të kisha pas kuvet. Qa po thotë? Ah, si kur të kisha pas kuvet. Mon, ah, si kur t'i shakon, si Muhammedi sallazellem, se një me ju kishë i thonë, mu e bimi misafirt. Edhe qka me më përë me misafirt? Andaj, paramro, o gjëtiru mi thonë, që i kam qikat, martoni qikat, lenik burat. Ka thonë, lutë e lejtë sallatës, ah, si kur t'kem kuvet, apo të strehohëm në një mbështetje të fuqishme. E për nga meri jonë sallatë e sellem, për nga meri jonë sallatë e sellem, thotë, kana yawi ila ruknin shadid ila rabbih azza wa jall. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qen lutja alayhi salatu wassalam i shtrir apo i mbështetur në mbështetje të fortë te Zoti vetë bareke wa taala. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk është dërguar pas tij ndonjë pejgamber posa e ka thënë Allahu xhelel xhelal me një popull që është mbrojtur, me një popull që është bërë. Andaj Shejhul Islam Ibn Tejmije thotë, i pari, dhe këtu ka debate, thamë, ne do t'i bim si rezime, jo detajet e shumta, i pari i cili ka nis për plasje me armikun, ka qenë Musaj alayhis salatu, Musaj alayhis salatu, wa salam. Andaj dhe zër, fjala Allahu te bareke ve teala, ju është bërë obligim lufta, është për qëllim, se pejgamberi alayhis salatu salam, ka të drejtën e mbrojtjes së ti, legjitime nga ana e Zotit. Dikush thotë, e ku e marrën këtë legjitimitet? Kështë dhe një alejue? Dhe një të da, ka letrë për komunaj. Se njëzit janë bo me këto letra, ropë të letrave. Po kush i shkuna dhe zëra të letra? Kush i shkuna të? E disa njëzë dojnë edhe ligjet e pengamberi, dhe thonë, kërë ke morti këtë drejtë? Po pengamberi ka thonë, së më zëllë. Por që i më dojnë, me thonë, edhe në mozën e pak, dhe një me thonë, a ke mor leje të për komunë më falë? A të ka leju të i shteti më falë? U dhe në mozën e ka pa dhe o farë, së të ka të qije. Allahu gjenore, farësit e Zotit nuk kontestohet me rende të të tjerëve. A nëse do dikush pikoje ka marrë pejgamberi me Kur'an. E me pas shku pejgamberin me këtë logjik, t'ma lejoje ajt, t'ma lejoje ki, na ke donjë kishmi me çkije. Po pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka zbatuar se ka urdhëruar Allahu xhelala, edhe ti të ka ardhur Islami ja deri në shtëpi. Dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, çështja ime ka me hi deri në çdo shtëpi, prej guri, prej lloçi, prej lëkure, prej tendave, çka do të ka shtëpi, ka me hiqë është e ibe. Andaj që ka lutë alayhi salatu wassalam, është anguar për sfarë arsye, vëllezër, sepse se ka pas të lejuar luftën. Se ka pas të lejuar luftën. Ndaj te është për shembull Nuhi alayhi salatu wassalam. Hudi, Salihu, Shuajbi. Çka ka mbodhë zot? Ibrahimi. Çka ka mbodhë zot? Kan hik. Kan hik. Çka ka hik zot? Krizës ka mujtë, s'ka pas kamë vao. Se s'ka pas as kapacitet, ashtu Allahu ka dashur. S'ka pas atë kapacitet. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu, çdo pejgamberi që s'ja ka leju luftën, çka ja ka leju? Çka ka leju? Duan mi shkatru këtë popullin. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu da të regonë në Kur'an, se Nuhi ka qujë dur, ka Allahu të barë kjo e tala, që ka thonë? Wala të dherë min el kafirine dhe jara, mos lembi tok asë një pabesim të arma. Edhe që ka pa Allahu Gjellalu? Këtë i ka shkatru. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu ka thënë kjo umet është i garantuar që Allahu nuk i kap me kapje të përgjithshme. Nëse njëri i thotë, o Zot shkatroj këtë kriminal të tokës. Pranohet. Ai pse pranohet? Se ka caktuar më përpara. E pse e ka caktuar më përpara? Ka thënë se ju keni mundesh. Ati çka ja lejoin përplasjen, s'ia pranon e doan me shkatru. Pra çdo se se ka pas lejuar përplasjen, Allahu ka thënë unë ta sosi punën. E Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çai ka thënë? Ka thonë, ti ki munderu ma shumë. Unë të asosi punën po ti ndeshu. Ti shtri e fejën tane, qoftë edhe me përdorjen e luftës dhe përplasjes për plasjes me njerëz. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka nxjerrë Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu anhu. Dëgjoni këtë hadith zërosh për haditheve të cilët kanë thonë dietar, nën këta është rrezik i madh. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, kush vdes, Allahu mostabof pe këtë hadithit. Kush vdes dhe nuk ka luftuar në rrugë të Zotit, dhe as shpirti i tij së shqetësuar për me luftu rrugë të Allahu Gjellë Gjellalu, a i vdes në një pjesë të hipokrizis dhe një fakut. Në mund, kush thot, po, a dhe musliman e të tashtë, shimu, e shetë i me një vend musliman heke, dhe, a dhe musliman, e shetë një shetë, dhe mund, a i cilin hiq nuk shqetsohet, ka thonë Alehi Sallatu Selam, a i vdes në një pjesë të, në pjesë të një fakut. Dhe kjo është për gjera të sa ne ka përmendje djetarët në këtë kontekst. Ndërsa, sa i përket dhezër, qështjes tjetër që ka përmendje djetarët, a është obligim lufta si namazi apo jo, Ibn Xhiriri vëzër ka transmituar një ijma, ka transmituar një ijma në tefsirin e tina, se lufta në rrugt Allahu të bare kjo e tala nuk është obligative në mënyr individuale, po në mënyr shëshërone. Që do më thonë? Se musliman e krynë punën dikush për tërë dhe tjere të lirohën. Ka thonë sikur namazi i gjenazës, sikur qështja e njërit prej muslimanve më bëhë khatib i muslimanve, djetar hoqë, sikur ezani, e kështë mëra prej farzeve, kifaje. Përveç kur, vëzër? Përveç disa prej rasteve. Sikur prej rasteve, cilë është, vëzër? Ka thonë djetarët, sikur prej rasteve, nëse hin armiku të shpia. E para, nëse hin armiku të shpia, në mënyrë individuale. Nëse dikush të asënon grujën, fëmijën, qikën, halën, tezën. A të njërën i thot, ja, nuk banë, me mbrojt vetën. Obligim është me mbrojt vetën. Obligim është me mbrojt vetën. Tjetra, kanë dhënë djetarët, për qembul, në mënyrë individuale, shka i bje. Kur njërën i pi muslimanëve, veç aje din një punë, në tjertë se din. Ska ta katë me ditë. Atër, nëse imami muslimanëve, nëse eksiston aje, atër, nëse aje obligon, ati i obligohet. Nëse aje obligon, atina i obligohet. Tjetër, ras, nëse o në rovë, në hendek, slejot me hikë. Me shku nuk o farzë, në hendek. Ama me hikë pi hendekut, është prej gjunave të moja, disë djetarë kanë thona kufër. Me hikë pi hendekut. Që dhe mon me hikë pi hendekut? I jenë kufin, të erujt për shemë të azojnë në një vend musliman, i jenë vi të hendekut, edhe ti poli vritë, ati ka mundësi bëhat fesati ma pastaj. Atër kanë thonë djetarë, qëfar bëhat të? Atër kjo e ka farzë si kur namazin, zguzon me livritë. Njoni dhëtë për me mëra tenka për mikrije, për me tra tenka për mikrije, kime bo samër. Pse? Sepse e ke bo vetës obligim. Adhe kjo për gjithet se të kam përmen djetarët në këtë kontekst. Meselë tjetër se kam përmen djetarët dhe zërë në këtë kontekst, kanë thonë, pse për nga meri sallallahu alaihi sallam, i është tyër leja për luftë. 13 vite si është do në leje. Janë vëra muslimanë, parasive ti, gra, fmi, pleqë, edhe Allahu gjelua si ka do në leje. A dhe ka ndarë plët pisao dhe janë nënku, ka thonë, ja Rasulullah, lejona, se ta bëjna vetën. Allahu Gjellë Gjellë, nuk ja ka lejon. 13 vjetë. Për shtarë asu jo dhezër, për hekmetet shumë ta më prej asoj që ka e përnojnë djetarë, është se, si kur ti lejoj lufta në Mekë, atë dhe shpartalojsh i muslimanët. Ska bost takat. Mi bo bala tëre. A dhe ka ndonë djetarë, gjdo herë, që musliman s'ka në mundësi mi bo bal armikut, zgudzon ata me dal me armikut. Që i bjo dhe zërë kjo? Për shumë disa bjetarve e shprejnë këtë në formë. Musaj a.s. ka caktu takim me faraonin, apo? Hajdu në ti takomi. Kush jam i fort? Fiton. E disa bjetarve kanë thonë, dhe se ti nuk e ki shkopin e Musajt, a lejot me caktu takim? Slejo. Pse? Sepse ti ki mundësi mu bo objekt që në përmjet teje mu keq kuptu feja, thënë, e po hupe ti, dhe me hupi feja islamet. A me ka në djetarët, kur do që musliman nuk kanë takat, atare ata punojnë me durim dhe përmbajtje dhe frenim të vetvetës dhe në këthe meselit do të vim prap me citatën nga Shejhul Islamit Tejmije, nga Ibn Qayyim el-Juzeyjie, do të shohim se qëfar kanë thonë ata në këtë kontekst, se si duhet musliman me balancu vezër dhe me pas ekuilibrit dhe nëse këta ekuilibra janë shumë, a i duhet të gjitha ti, ti din në vendin e vetë. Pse vezër? Sepse nuk ka anarkin islam. Mu kam tek mu po vaj belaq ati. Edhe hipi musliman dhe në qafë. Ska mundësi është. Po kam tek mund për du me bodi shka. Së mund është me më kur qafë. Se? Sepse ti nuk gjërat që bën në islam dhe zërë bën për hir të mirave të islamit. E nëse këtë të mira prishën, atëherë duhet të rishikohen lëvizet e njerëzve. E pse është vënu, thame para, se s'ka pas takat për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kush do të shën Mekë e ka shoh, e ka li, s'ka po kur gjëzo. Në Medinë, jo. Kush do të që e ka shoh pejgamberin sa më ka thirr. E ka thirrë në procedurë penalltie deri në gjërat më të skajshme. Ndërsa në Mekë, jo. Andaj shikoj për shembull Allahu te bareke ve teala surën Hajj ajeti 39 çfarë thotë. Udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Është lejuar atyre të cilët është lejuar atyre të cilët luftohen që të bëjnë luft, të mbrojnë vetë vetën, se jënë bëzë dhumë, jëshë bërë zulumë. Thëtë Allahu të barë kjo e ta në sunën al-Baqara, ajetin 110 i kemi përmenë këtë ajet, dhe katilu fi se bilillahi ledhine ju katilu në kumë, dhe luftonë në rrugë të Allahu gjilë gjilat të të zëtë, ju luftojnë juve. Se ka në këtë juve, sa juve, apo bimithli ma i hteda u alejkum, në atë mos ata ju kanë bëjuve zulum. Pse? Sepse as kanë pas mundësi. As kanë pas mundësi. Andaj vezë kanë ndonjëtarët, për e gjërat zëtë duhet i kemi parasysh është se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam në përmjet shpalljes është menaxhu, është drejtu çështja e tij në mënyrë precize, mënyrë përpik që t'i arrijet, që t'i arrijet kulmi i fitores. Dhe këta vëllezër musliman, kurdo që nuk i kthehen me të njëjtat metodologji, ato do të mbeten në vend. Çdo mund të mbeten në vend. Deri sa punohet me teka dhe vetes, cicili musliman me teka dhe veta, ata në musliman do të cilën në një vend, e lusmi Allahun te bareke o tere që Allahu të largon zullumin nga muslimanët. Pastaj fjalë Allahu te bareke o tere wa huwa kurhul lakum. Dhe ajo është e urrëtur për juve. Çka kuptojnë vëllezër? Ta përfundojmë vëllezër ajetin që pastaj ti japim hapësir ajeteve tjera se të jenë në një tërësi. Tani këtu vëllezër thot Allahu te bareke o tere dhe ju e urrëni këta. E kur jemi te urrëti vëllezër, kanë ndonjë dietar, ne e gjejmë se çdo njeri e urrën luftën. E pse ka thënë Allahu ju e urrëni ata? Ktu është konteksti çortimit, është konteksti nxitjes, apo çfarë është konteksti? Kanë ndonjë dietar? Jo, këtu është konteksti sheriatik. Jo konteksti i tabiatit dhe karakterit dhe instiktit njerëzor. Andaj kanë ndonjë dietarët se urrëtia dhe dashnia ndahet dy lloje. Çdo njeri vëzër është i furnizuar me urrejtje, normal, njeri normal, ka urrejtje, hidhrim, diçka që se do, diçka që e zemran, zemrat, eksonerat, dhe dashni. Kjo e mba njeri, ekulibri njeri të dashni edhe urrejtje, dashni edhe urrejtje. Këto, dashni edhe urrejtje janë nga dy lloje. Dashni tabiatit dhe dashni shëriatike. Urrejtje tabiatit dhe urrejtje shëriatike. Tani vëzër. Dashnia tabiatit dhe dashnia dhe urrejtja tabiatit s'kan dispozita. Qa do më dhe s'kan dispozita? Njënë i thotë, po kjo ajet, po dhe unë e baj pjesë këtë ajet. Djetarë kanë thonë, këtë bëjmë pjesë këtë ajet. Se ne jemi njërës. Këtë bëjmë pjesë këtë ajet. E që shta kuptojnë a këta? Kanë thonë, Allahu që nuk na fletë neve për atë në tërshëm. Pa i do me thonë, pranon e atë shka o shëriatike. Ka ndonë djetarë, gjdo kush i cili e urrejnë dhe e mundon një dispozit shëriatike në aspektin e tabiatit, aj nuk akuzohë dhe nuk merë gjunat e zoti deri sa të kalën kjo urrejtje tabiatit në urrejtje shëriatike. Por shembul, ta bim një shembul që është i zakonqëm të kënjërzit. Gruja, e urrejnë në aspektin e tabiatit saj që burri vetë në martu dytën. A urrej. Shumë prej njerëzve nga padia, dunjarë dhe nga arroganca prej burrave, thot, o gjo, gruaja ime e urrej shëriatin. Kimi me qmi, e di shëriatin kejt, e ka studiu, e urrej. Ajo nuk e urrej shëriatin, ajo e urrej burri vetë me e mor një gruaj tjetër. Argument që se urrej shëriatin është se ajo e do pejgamberin se selim i cili ka në ngra. Apo çdo muslimane e do pejgamberin sa selam, ti pasaj në ngrap, se ajo gruaja te burri tjetër nuk ka problem ai mi martu 4 gram. Apo te burri vet e ka problem gruaja e dit. Kanë ndonjë dietarë sikur që burri e urren nga tabiati një diçka, si që është lufta, mirë po nuk guzon të urren në aspektin shëriatik. Apo, për qembo, dimnit u iftoft me mor abdes, a është i kanë që ma është i urrejtur? Është i urrejtur. Nëse ti e marr abdesin, me sikletin e ujtë ftof dimrit, por ti nuk e urren abdesin, a merë është i përgjithsi për ata që ti të është bojt pakans me ujtë ftof dimrit? Jo, së është në natërshmëri. Që do mënë është në natërshmëri? Sigur friga prej kafshëve, prej gjallesave, cëli sutët pilonit. E njëtë, sigur ti shkatu të është buri madh pilonit, gruja s'ka që e martu buri grynë ditë. Sigur ti shka si hip në qafë hoqës, a bona unë e kufër që ju tutë në tigrit, që është të zbami hip në gruje qafë, që ajo s'do mu martu burri vetë me ditë në gruje. Edhe sigur që burri e urren luftën dhe hendekun, ashtu, a kuptut, do më dhanë, vezër, urrejtja dhe dashnia janë dy. E para, loj par, është tabiat. Që ka të mund tabiat? Sta do tabiati? Nuk ta do tabiat, andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shumë prej ushqimeve si dojke, qepo, se ka dasht. Dhe halala. I ka pas dhe kafsh nuk i ka hangër, për nga mërës e sëllëm. Për i ka thënë sahabëve, jo hani, unë si du. Që ka të mëllon kjo? Urejti natyrore. Andaj për nësëm, një prej kafshëve që si ka hangër, ka thënë se ka pas qef, popli jemë, unë kë jam rritë atje, se ka pas me rakë. Abo, ti shësot me shku në Arabi, ku shakon në haqë, e di se atje gati shumisat e hajeve, ti si hatë Arabve. Oj, Arabi e hata, ti se ha. Me arë nga ora tjetër, a i se ha. E ta shme thone, a, po, anë duhet munda urejtja tabiatit me urejtjen shëriatike. Dhe dashnija tabiatit me dashnijen shëriatike. Por qemull, ka mund djetar. Qemull tjetër. Dashnija e burrit për grujen. Apo, kështu kanë pru. Edhe Ibn Qayyim el-Juzeyjia vjen. Burri normal. Nëse e shen një grujen udhës, buri normal, nëse e shen i gruje udhës, a ja do shpirti ajo? Në në fatë, stak frulla, ta do shpirti. Në po folme për, për dashni tabiati, ta do shpirti. Qka të bënë ti më konë musliman që i di që haram, qaq? Mës me ta do shpirti, du shme shku të doktori më këshirë gjenët që farë i kje. A ja kuptove? Do më donë, dashnija që e ki për grujën është natyrore, për këta nuk mirë është përgjithsi, për çka mirë është përgjithsi? Nëse ti vazhdon me shikuar haram, nëse ti bën plan me bazë zina. Kjo është ajo çka është, për ndryshe, çajo lakimi që ki ti ka gruaja dhe nga ana sjelltës është ajo që ka kriju familjen. Çka e ka kriju familjen? E ka kriju kjo. Kjo animi çka është nga shpirti ajo rakiu. Ajo rakiu. Ajo rakiu. Ekselerat. Apo ta kuptoj me shembujt, kam pru shumë shembuj dietar. Por më e shpjegu se është shumë e rëndësishme, me kuptu se diçka është urrëtie, urrëtie tabiati, ai e do shariatin. Për shembull. Nëse njëri për shembull tutët, nëse ka vjedh për shembull, tutët me shkute te kadija musliman se ja pret dorën. I dhe imë dora. Ka ndonjë dietar, çikë tërheqje. A është kufër? Jo. Pse? Se i dhe imë dora. A i thot, po, gjikimi Zotit po, ama të dëni dorë tjetër, se jemi e më dhimët. Ka ndonjë dorë, kjo nuk është mos pranimi fejsë. Mos pranimi fejsë farë është, masit të t'kape, ti me mëhu me thonë, ja, s'ka kësi gjikimi. Andaj, i ke njëriut nga disa vështirësi, të cilat janë, kanë arfë në harmoni me disa prej farzëve, qëfarë është për shemu? Shemu tjetër, muqun sabaharët, me falë namazin e sabahët. A është e urrejtër për nefsin? A kini pa dë njërën që a thotë, vala mas leti pe kam namazin e sabajt. Ja, vala i rejnë, nuk mundet është. A mas rani është namazin e sabajt. E mirë, pësë është mas rani? Pësë ka mas shumë se vapë, dhe është koha e fjetës dhe koha e gjumit. A ne ka në ndjetarët, gjdo sen që ka urrej njëri, u marë me nëzër, është regull, se njërë shumë manipulojnë me këta. Shumë manipulojnë me këta. Njëri u mundet me urrej diçka, nga pasojat e shëriatit, nuk është ajo urrejt e shëriatit. Sigur që tha Allahu që juve ja kumbo obligim luftën, ju se doni. E qishpi ja ban obligim diku që ka se do, se Allah thot, ti se do me në tërshmëri që unë të kam kryun që ta, ama kjo është e mirë për tje. Andaj tha më fun, Allahu ja'lem, Allahu di, e ju s'dini, a ju e di. Andaj mjeku të ajepë të të mërë që këti lash, hitë sa në shti mirë, o ma kime pije. Pse? Se ti shka të fun, doktori di, nëse shtash jam poshim doktora, doktori di, e unë e s'di. Apo? Ti ndoshtë a i lash, në hisë asë nga gojës nuk afrohet. Qka e banë me pi i lashin? se ma largon këta, ma largon këta, ma largon këta. Andaj ti kur i balancon tu, smuja, mkputi, ilaçi, bollkana i keq, po ki me shpresë se mund këta e duron. Kështu janë vëzhgjera dhe dispozita sheriatike. Namazi është i rrah, agjerimi është i rrah, zakati është i rrah. Harami me lanë është i rrah. Mirë, po kur e din se kjo është rizalloku i Allahut, kur e din se do të më shpëtu pir xhenemit, këtë këto kur ti mirësi në llogari thu, ma më pranoj këto, po punoj me ligjet e Zotit sesa me durue xhenemin dhe dënimin Allahut te bareke ve teala. Andaj vëzhgjera kjo për jashtë se ne kam përmend dietarët që urrëtia dhe dashnia janë disa prej tyre tabiatike, domthon karakter me të cilën lind njeriu, e ka mundsi në to me pas domthon domthon jo balanc, me pas turbulenca, mirë po ato njeriu nuk merret në llogari, ndërsa llogari çfarë merret, nëse ai ato i bën besim. Nëse ato ai i bën besim, i bën ligje, thot harami nuk ka haram. Halali thot s'është halal pse ka liu Zoti te barekehu te nusa, nëse ai përkthen ato në diçka e cila është legjitime, ata në ato me në logari dhe me këta shembullin matë mirë e kini burin në gruin. Nëse gruja thot harama me martu buri grun e dit, atër është qeter dispozit, nëse ato të nështë s'kam qef buria mu martu e me grun e dit, atër shfarë thomi kjo është natyra jote. Ne i themi kjo është natyra e jote, mirë po du është mu mundu me e luftu. Kjo vezër, ajeti sënë ka përmend Allahu te bare kjo e tana, na e lusmi Allahu te bare kjo e tana që Zoti Jon Gjele Gjelalu na mundëson dhe ti hapë zemra tona për ti pranu ajetet e Zoti Gjele Gjelalu. Ti mbush Allahu Gjele Gjelalu zemra tona dashuri për Kur'anën dhe fjallën e Zotit Subhanahu e Teala. E lusmi Allahu te bare kjo e tana që Zoti Jon Gjele Gjelalu, kudë që ja kemi qëlluar, Allahu të në shpërblenë. Kujtë që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shetanit, Allahut na falë, e lusmi Allahut të bare kjo e tala që Zotë i unë gjele gjelaluhu, ti në dëbiqon me indjet tona me Kur'an, na mundësën Allahut të bare kjo e tala me jetu me Islam dhe me vdek me Islam, e kulu, kauli hadha, wa staghfirullahi li u lekum, fa staghfiruhu, innahu hu l-gafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.